Bundan 25 sene kadar evvel İstanbul Boğazı'ndaki Yuşa Tepesi'nde dünyanın terkine karar verdiğim bir zamanda bir kısım mühim dostlarım beni dünyaya eski vaziyetime döndürmek için yanıma geldiler. Dedim, yarına kadar beni bırakınız, istihare edeyim. Sabahleyin kalbime bu iki levha hutur etti. Şiire benzer fakat şiir değiller. O mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim. Geldiği gibi muhafaza edildi. 23. sözün ahirine ilhak edilmişti. Makam münasebetiyle buraya alındı. Birinci levha, ehli gaflet dünyasının hakikatını tasvir eder levhadır. Beni dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşyayı mevcudat, birer fani muzır gördüm. Vücut desen onu giydim, ah Adem'di, çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım, azaben der azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu, bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu, kemal aynı heba gördüm. Amel aynı riya oldu, emel aynı elem gördüm. Visal nefsi zeval oldu, devayı aynı dağ gördüm. Bu envar zulümat oldu, bu ahbabı yetim gördüm. Bu savtlar naiv mevt oldu, bu ahyayı mevat gördüm. Ulum evhama kalboldu, hikemde bin sekam gördüm. Lezzet aynı elem oldu, vücutta bin adem gördüm. Habib desen onu buldum, ah firakta çok elem gördüm. İkinci levha, ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder levhadır. Dema gaflet zeval buldu ve nuru hak ayan gördüm. Vücut bürhan-ı zat oldu, hayat mir'at-ı haktır gör. Akıl miftah-ı kenz oldu, fena bab-ı bekadır gör. Kemalin lem'ası söndü, fakat şems-i cemal var gör. Zeval aynı visal oldu, elem aynı lezzettir gör. Ömür nefsi amel oldu, ebed aynı ömürdür gör. Zalam zarf-ı ziya oldu, bu mevtte hak hayat var gör. Bütün eşya enis oldu, bütün asvat zikirdir gör. Bütün zerrat-ı mevcudat, birer zakir, müsebbih gör. Fakrı, kenzi gına buldum, acizde tam kuvvet var gör. Eğer Allah'ı buldunsa, bütün eşya senindir gör. Eğer maliki mülke memlük isen, onun mülkü senindir gör. Eğer hodbin ve kendi nefsine malik isen, bila addin beladır gör, bila haddin azaptır tat, bila gayet ağırdır gör. Eğer hakiki abd-i hüdabin isen, hudutsuz bir safadır gör, hesapsız bir sevap var tat, nihayetsiz saadet gör. 25 sene evvel, Ramazan'da ikindiden sonra Şeyh-i Geylani'nin Kuddise sırruhu, Esma-i Hüsna manzumesini okudum. Bana bir arzu geldi ki, Esma-i Hüsna ile bir münacat yazayım. Fakat o vakit bu kadar yazıldı. O kutsi üstadımın mübarek münacat-ı esmaiyesine bir nazire yapmak istedim. Heyhat! Nazma istidadım yok. Yapamadım, noksan kaldı. Bu münacat, 33. sözün 33. mektubu olan Pencereler Risalesi'ne ilhak edilmişti. Makam münasebetiyle buraya alındı. Huvel-Bâkî. Hakîmul kadâya nahnu fî kabd-i hukmihî. Huvel-Hakemul adlu lehul erdu ve's-semâ.